الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا یا زکریہ اے زکریہ بے شک ہم کچھ خبری دیتے ہیں تو جس کا نام یحییٰ ہوگا. نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام. کہا اس نے پروردگار کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا اور میری عورت بانج ہے اور بے شک میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے سے انتہائی کمزوری کی حالت کو. قالا فرمایا اس نے اسی طرح ہوگا یہ. قال ربو کا تیرے پروردگار نے فرمایا ہو علیہ حین یہ بات مجھ پر آسان ہے اور تحقیق میں نے پیدا کیا ہے تجھ کو اس سے پہلے اور نہیں تھا کوئی تو کوئی چیز. قالا عرض کیا اس نے پروردگار بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو نہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ تین رات تک سویہ صحیح سلامت. فخرجا پس نکلے وہ اپنی قوم کے سامنے من المحراب اپنے حجرے سے. فوحا الیہم پس اشارہ کیا انہوں نے ان کی طرف یہ کہ تسبیح بیان کرو صبح اور پچھلے پیر. حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور قوم کے لوگ چونکہ اکثر و بیشتر شریف تھے ناپسندیدہ اخلاق والے تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو اپنے بعد دین کی خدمت اور اس کی تبلیغ اور احکام الہی کی تعلیم کے سلسلے میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. اس لیے انہوں نے ذوف اور بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ تعالی کے سامنے اولاد کی درخواست کی جیسا بیٹا عطا فرما جو میرا جانشین ہو سکے اور میری علمی وراثت کا وہ مالک ہو اور تمام خاندان یعقوب کا جو کہ زکریہ علیہ السلام کا خاندان تھا یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے سارے خاندان کا وہ وارث ہو وہ علمی نیابت انجام دے سکے اور وہ پسندیدہ اخلاق کا مالک ہو. کیونکہ جتنے برادری کے لوگ ہیں بھائی بند ہیں ان سے میں خائف ہوں کہ ان میں تو کوئی بات نظر نہیں آتی. زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اس دعا کا داعیہ حضرت مریم کے پاس بے موقع اور بے موسم پھل کا آنا. وہ جب دیکھا انہوں نے تو یہ چیز داعیہ بن گئی کہ زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالی کے سامنے دعا کی. کیونکہ ان کی زندگی کا تو حصہ گزر چکا تھا اور وہ بوڑھے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، تو اس حالت کے اندر اولاد کی طلب، اور عورت بھی ایسی تھی جو کہ ساری عمر بانجھ رہی اور وہ بھی بڑھاپے میں تھی. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تو تبھی عمر ہو چکی تھی، 120 سال کی عمر تھی، اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال تھی، 100 سے 2 سال کم. ان کی عمر بھی ایسی تھی، 120 سال کی عمر عام طور پر یہ طب والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبھی عمر انسان کی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی خارجی عارضہ لاحق نہ ہو، کوئی ایسی بیماری یا کوئی حادثہ جسم میں لاحق نہ ہو، تو اس عمر تک انسان کے اعضاء وہ کام کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد موقع نہیں ہوتا ان کے، یعنی میعاد ان کی ختم ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے. ویسے عمریں زیادہ بھی ہوتی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں، اور زیادہ ہونا یہ بھی مطلب ہے حالات کے ساتھ ہے، اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تبھی عمر تقریباً اتنی سمجھی جاتی ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے صحابی تھے، فتح مکہ کے زمانے میں جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، یہ قریش کے خاندان کی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے آدمی شریف تھے. یہ مشرکین مکہ میں بھی موذی نہیں تھے، یہ پہلے بھی شریف طبع تھے، لیکن ایمان کا قبول کرنا یہ فتح مکہ کے زمانے میں ہوا. تو ان کے بارے میں موجود ہے کہ ان کی عمر 120 سال تھی، اور دوسری بات یہ بھی منقول ہے ان کے بارے میں کہ ان کی ولادت خانہ کعبے کے اندر ہوئی تھی، خانہ کعبے کے اندر ان کی ولادت ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اسی طریقے سے جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے خانہ کعبے کے اندر ہوئی تھی. تو یہ ممکن ہے کیونکہ خانہ کعبے کے اندر اس وقت وہ ان کی جو والدہ تھی وہ موجود ہوں گی، اندر گئی ہوں گی، اور اسی حالت کے اندر ولادت ہو جائے. یہ اتفاق کی بات بھی ہوتی ہے، بعض اوقات سفر کے دوران میں بھی بعض اوقات عورتوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، گاڑی میں سوارے، لیکن وہ وقت ہو گیا تو بچہ پیدا ہو گیا. اس قسم کے کئی واقعات پیش آ جاتے ہیں. تو ان کی والدہ اس وقت خانہ کعبے میں گئی ہوں گی اور وہاں پر ان کی ولادت ہو گئی. تو 120 سال کی عمر کا ذکر. حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر بھی یہ تقریباً تبھی عمر تو ان کی ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی کی عمر بھی 100 سے 2 سال کم، 98 سال ان کی عمر تھی. تو ایسی حالت کے اندر یہ دعا مانگنا، بظاہر تو حالات ایسے تھے، لیکن حضرت مریم کے پاس جب انہوں نے دیکھا کہ بے محل پھل ان کے پاس آتے ہیں، انا لکے ہذا قالت ہوا من عند اللہ، کہاں سے آئے؟ اللہ کی جانب سے آئے. تو ہنالک دعا زکریہ، اس مقام میں حضرت زکریہ علیہ السلام انا لکے ہذا قالت ہوا من عند اللہ، کہاں سے آئے؟ اللہ کی جانب سے آئے. تو ہنالک دعا زکریہ، اس مقام میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی دعا کی. خدا تو قادر مطلق ہے جو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ ایسے بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. زکریہ علیہ السلام نے دعا کی نہایت ہی عجز و انکسار کے ساتھ، تو عذر سے جواب آیا، یا زکریہ، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا اور لڑکے کی بشارت دی گئی. اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں ایک بچہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور اس کا نام بھی پہلے سے ہی متعین کر دیا گیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اور یہ نام ایسا ہے کہ اس قسم کا نام اس سے پہلے نہیں رکھا گیا, اس کا ہم نام کوئی نہیں. سمیہ کا معنی ہم نام بھی ہوتا ہے اور سمیہ کا معنی مثل بھی ہوتا ہے, مشابہ شبی نظیر مثیل کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہ لفظ اللہ تعالی کے بارے میں بھی موجود ہے آگے, ہل تعلم له سمیا, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مثل کوئی ہے؟ یقیناً نہیں ہے. لیس کمثلی شیء. تو یہاں دونوں معنی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. یہ معنی تو ظاہر ہے کہ اگر ان کا ہم نام نہیں ہے اور کوئی, یہ نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوگا تمام نوع انسان میں, یہ انوکھا نام تھا یحییٰ. ویسے یحییٰ یہ تو فعل کے وزن پر آتا ہے, ایسے نام عربی زبان میں ہوتے ہیں. یعیش نام ہوتا ہے, یہ بھی فعل ہے. اور جیسا کہ یحییٰ ایسا یموت نام بھی ہوتا, یموت ابن المزرا, جیسا کہ کشاف والے نے لکھا. تو یحییٰ کا نام ان کے ساتھ نہایت مناسب تھا, یہ زندگی کے ساتھ ان کا تعلق, ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی تھے, لوگوں کو دینی حیات ان کے ذریعے نصیب ہوئی. تو یحییٰ حیات والا بچہ. اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ نے ان کی پیدائش پر ان کی والدہ کے رحم کو زندہ کر دیا, جس میں مادہ نہیں تھا اس قسم کا کہ اس سے بچہ پیدا ہو, تو خدا نے اس میں بھی حیات پیدا کر دی. تو یحییٰ نام کا پہلے کوئی نہیں تھا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ سمیہ کا معنی اس کے مثل نہیں تھا. بعض اوصاف اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر ایسے رکھے تھے جو دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی نہیں تھے. ان میں رقت اور بکا, رونے کی کیفیت بہت زیادہ تھی, بے پناہ رقت تھی ان کے اندر. یہ خاص خصوصیت تھی حضرت. اور انہوں نے, اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا, سیدن و حصور و نبیم من الصالحین, اللہ کے نبی تھے اور حصور تھے. حصور کا معنی خواہشات نفسانیہ سے بالکل برطرف تھے, شادی بھی نہیں کی بالکل, اور ہر وقت ان پر گریے کی حالت اور رکت کی حالت تاری رہتی تھی. تو بعض اوصاف کے اندر یہ بے مثل تھے, اللہ نے ان کو خاص امتیاز بخشا تھا. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام اوصاف میں, ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, بڑے بڑے عظیم القدر, اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ درجے میں ان سے بڑے ہیں, لیکن بعض خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جزوی طور پر ان کی وجہ سے وہ امتیاز حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے تمام نوع انسانی کے اندر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا امتیاز بیان فرمایا. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے, جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو شیطان اس کو چوکا دیتا. یہ چوکا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے شیطان. تمام افراد پر اس نے چوکا لگایا, لیکن حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں لگا سکا. اللہ نے ان کو اس سے مستثنا قرار دی, الا مریم وابنہا, کیونکہ ان کی والدہ نے اللہ تعالی کی ذات سے پہلے ہی پناہ مانگی تھی, تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول. انی اعوذ بها و ذریتها من الشیطان الرجیم, میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی اے پروردگار تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو یہ خاص امتیاز تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین نے عرض کیا کہ حضرت شیطان کا آنا اور وسوسہ ڈالنا یا کوشش کرنی کیا آپ پر بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے. الا انہ اسلم, لیکن یہ ہے کہ مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. شیطان کوشش ضرور کرتا ہے لیکن اللہ نے مجھ کو اس سے محفوظ رکھا. کوشش ضرور کرتا ہے, حتیٰ کہ نماز کی حالت کے اندر بھی صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا سامنے پھینکنے کے لیے. تو اثر ڈالنے کی کوشش کرتا تھا اگرچہ کامیاب نہیں ہو سکا. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو سلامتی میں رکھا ہے. اور وہ اسلمہ بھی کہتے ہیں کہ وہ منقاد ہو گیا ہے شیطان, میرا اثر نہیں ڈال سکتا برا کسی قسم کا بھی. تو بہرحال یہ سمیہ کے دونوں معنی, ایک تو یہ ہم نام, یہ تو آسان مطلب ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مشابہ اور ان کے مثیل اور نظیر کوئی نہیں تھا. بعض اوصاف کے اندر وہ بے مثل تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام, اللہ نے پہلے ہی بشارت کے وقت ہی ان کے بارے میں یہ بات بتلا دی. حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار, کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا؟ عورت تو میری بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے بالکل انتہائی کمزوری کی حالت میں پہنچ چکا ہوں. یہ اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے بلکہ استجاب کر رہے ہیں کہ کیا کیفیت ہو, آیا میں اور میری بیوی جوان ہو جائیں گے یا اسی حالت میں خدا تعالی بچہ دے گا اور قوا کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ اس بچے کے قابل ہو سکیں. کیا کیفیت ہوگی؟ کیفیت کے بارے میں تعجب کا اظہار کر رہے ہیں, اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے کہ یہ ہو کہ کیسے ہوگا میرے لیے اور بچہ لڑکا, حالانکہ میری عورت مانج ہے اور میں بڑھاپے میں کمزوری کی حالت کو پہنچ چکا ہوں. ایٹیا بھی ہے اور ایسیا بھی ہے, سین کے ساتھ عین سین, اس کا معنی لاغر اور کمزور اور خشک ہو جانا. ظاہر ہے کہ 120 سال کی عمر میں کیا حالت ہوگی, پہلے بھی ہے کہ ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں اور بال سفید ہیں, سر مشتعل ہے سفیدی کے ساتھ, جسم لاغر ہو چکا ہے کیونکہ بڑھاپے میں یہ سب چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں, انحطاط پیدا ہو جاتا اور کمزوری اور ضعف ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے ایک سال یا دو سال پہلے اکثر نوافل بیٹھ کر کے ادا فرماتے تھے, ضعف طویل میں پیدا ہو چکا تھا, کمزوری تھی, ضعف تھا, یعنی بڑھاپے کے اندر ضعف آ ہی جاتا ہے. اگرچہ آپ کے بال مبارک سفید نہیں ہوئے تھے, بہت تھوڑے, زیادہ سے زیادہ حضرت انس کہتے ہیں کہ سر اور داڑھی مبارک کے اندر اگر گنتے تو 20 بال نکلتے ہیں, بہت کم. لیکن یہ ہے کہ ضعف طبیعت میں آ چکا تھا, اس لیے آپ بیٹھ کر نماز نوافل ادا فرماتے تھے. زکریہ علیہ السلام کی تو عمر بھی بہت زیادہ تھی, کافی تھی, 120 سال کی عمر ہو گئی. تو اتیا کا معنی خوش, کمزور اور لاغر, یہ معنی دے رہا یہ لفظ, میں انتہائی کمزوری کی حالت میں ہوں. تو کالا کا ذالک, فرمایا اسی طرح ہوگا. خدا تعالی تعجب نہیں کرنا چاہیے کسی بات پر, جب چاہے اللہ تعالی اپنی مشیت اور ارادے سے جس قسم کے حالات میں جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے. کال ربو کا ہوا علیہ آئین, تیرے پروردگار نے فرمایا یہ مجھ پر آسان ہے, یہ مجھ پر کوئی دشوار نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. کوئی چیز بھی اللہ پر دشوار مشکل نہیں ہے, سب چیزیں اس کے لیے آسان ہیں. فرمایا تم دیکھتے نہیں قد خلقتک من قبل, میں نے پیدا کیا تم کو اس سے پہلے اور تم کوئی چیز نہیں تھے, آخر معدوم تھے, ظاہری اسباب میں کچھ نہیں تھا. اللہ نے تمہیں بھی قدم عدم سے وجود بخشا اور زندگی عطا فرمائی. اپنے حالات پر ہی دیکھ تو انسان پہلے نہیں تھا, لم یکن شین مذکورا, تمام انسان. کس طریقے سے اللہ نے اسباب مہیا کر دیے اور وجود عطا فرمایا, زندگی بخشی, اسی طریقے سے اللہ تعالی ان کمزور حالات کے اندر بھی قادر ہے کہ وہ اولاد پیدا کر دے. وہ قادر مطلق کا تو یہی معنی, جس طرح چاہے, جب چاہے, جس حالت میں چاہے, وہ اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. بلا مرد لہو, خدا کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا, رد نہیں کر سکتا, کوئی ذوف اور عجز اس میں آ نہیں سکتا, وہ تو قادر مطلق ہے. تو فرمایا کہ تجھ کو بھی تو میں نے پیدا کیا اس سے پہلے اور تو کچھ چیز نہیں تھا. تو زکریا علیہ السلام نے پھر عرض کی اور دعا کی, رب اجعل لی آیا, پروردگار میرے لیے کچھ نشانی بنا دے, یہ نشانی ظاہر ہو جس سے اندازہ ہو کہ ہاں واقعی میری عورت کے جسم میں, رحم میں اب استقرار ہو گیا ہے, اب اولاد پیدا ہوگی. کوئی ایسی نشانی ہو, یہ نشانی کا طلب کرنا خوشی اور سرور حاصل کرنے کے لیے, کوئی تردد اور شک نہیں ہے. آخر تو ابتدا سے ہی وہ مانگ رہے ہیں, تو خدا کی قدرت پر تو پورا ایمان ہے, مکمل ایمان ہے. لیکن مزید خوشی اور اطمینانیت کے لیے اور مزید تسلی کے لیے یہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی نشانی ایسی ظاہر ہو کہ جس کو دیکھ کر ہمیں اور زیادہ خوشی حاصل ہو کہ ہمارے ہاں اولاد ہو رہی ہے. فرمایا ہاں, یہ نشانی طلب کرنا شک تردد کی بنا پر نہیں ہے, یہ تو کوئی ایک عام مومن بھی شک نہیں کر سکتا, چاہے جائے کہ اللہ کا عظیم شان نبی. ماں سرور اور خوشی کے حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا, فرمایا ہاں خاص نشانی بھی ہم ظاہر کریں گے. آیا تو کہا نشانی تیرے لیے یہ ہوگی کہ اللہ تو کلم الناس, کہ تو نہیں کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ تین دن, تین رات, لیال رات دن سب مراد ہے, تین رات کلام نہیں کرے گا سویا, اس حال میں کہ تو صحیح اور سلامت ہوگا, بیماری نہیں ہوگی, کوئی خرابی نہیں ہوگی. بیماری ہوتی ہے تو لکنت پیدا ہو جاتی ہے, گنگا ہوتا ہے آدمی, معذور ہوتا ہے, کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے آدمی بول نہیں سکتا, نہیں, بالکل صحیح سلامت ہوگے. لیکن بجز اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کے زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی, کوئی دنیاوی کلام نہیں نکلے گا. یہ اللہ نے ایک نشانی, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے, اور اس کو بطور نشانی اور علامت کے اللہ نے مقرر فرمایا. تسبیح تو کر سکو گے, اللہ کی حمد عبادت کے اور مناجات کے الفاظ تو نکلیں گے زبان سے, لیکن دوسری بات کوئی نہیں نکلے گی. جب یہ حالت طاری ہو جائے تم پر, سمجھ لینا کہ اب تمہاری بیوی کے ہاں حمل ٹھہر چکا ہے اور اب بچہ پیدا ہونے والا ہے, تم مزید تمانینت اس نشانی سے حاصل کر لینا. نشانی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ کلام کر سکو گے لوگوں کے ساتھ تین دن, اور اس حال میں کہ تم صحیح سلامت ہوگے, کوئی عیب بھی نہیں ہوگا, تندرست ہوگے, اور تین دن تک, تین دن رات تک یہ حالت رہے گی کہ زبان سے کوئی بات چیت نہ کر سکو گے, صرف اللہ کی تسبیح اور تحلیل کے کلمات اور عبادت کے کلمات ہی زبان سے ادا ہوں گے. باقی کوئی کلام اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیں گے زبان. چنانچہ ایسا ہی ہوا, فخرج علی قومہ، نکلے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے لوگوں کے سامنے محراب سے، محراب سے مراد ہے کمرہ، اپنی عبادت کے لیے جو انہوں نے خاص کمرہ اور حجرہ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر اکثر عبادت کرتے تھے، اس سے باہر آئے. ایسا ہی حضرت مریم کے لیے بھی انہوں نے الگ ایک عبادت خانہ کمرہ بنایا ہوا تھا، جس کے اندر وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی. تو اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام، محراب سے مراد یہ مسجد کا جو محراب ہے یہ نہیں ہے، اگرچہ اسی مناسبت سے اس کو بھی محراب ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی کمرہ ہوتا ہے، کمرہ اور حجرا، عبادت کے لیے مخصوص حجرا اور کمرہ جس کے اندر زکریہ علیہ السلام عبادت اور ریاضت کرتے تھے، اس سے باہر آئے. فاوحا الیہم، اپنے لوگوں کے سامنے جب آئے تو اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف. وحی کا معنی لغت کے لحاظ سے مخفی اشارہ ہی ہوتا، کیونکہ میں وحی کا معنی، وہ جو وحی آتی ہے وہ خفی اشارہ ہوتا ہے خدا کی جانب سے، جو فرشتہ کلام الہی لاتا ہے یا اس کی جتنی بھی کیفیت، ایسا ہی اشارہ کیا لوگوں سے، اشارہ کر کے یہ بات ان کو سمجھائی. سب بھی ہو بکرتم واجی، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح بھی اور پچھلے پیر بھی. زبان سے اب کچھ بات نہیں کر سکتے حضرت زکریا علیہ السلام، یہ نشانی ظاہر ہوئی. تین دن تین رات تک یہ کیفیت رہی، اشارے کے ساتھ انہوں نے لوگوں کا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح و حمد بیان کرو، یہ بات اشارے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھائی. زبان کو اللہ نے روک دیا، زبان سے بات نہیں، سوائے وہ جو تسبیح اللہ کی کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لفظ، یہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتے زبان سے کہ تم تسبیح کرو، یہ بھی نہیں، اشارے سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو صبح اور شام، یہ بات اشارے کے ساتھ، ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے یہ بات سمجھائی حضرت. یہ نشانی جو تھی یہ اب علامت تھی، اور یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کیا، کہ ایسی کیفیت طاری کر دی کہ زبان بولنے سے لاچار ہو گئی ہے، اور عبادت کی بات تو چلتی ہے زبان سے لیکن کوئی اور بات نہیں چلتی. یہی علامت تھی کہ یہ بات ظاہر ہو تو سمجھ لینا کہ اب تمہاری عورت کے ہاں، بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ نے اس کی بنیاد اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے قائم کر دی ہے. تو اس سے خوشی اور سرور مراد تھا کہ ان کو خوشی حاصل ہو، یہ نشانی بھی اللہ نے ظاہر فرما دی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے یحییٰ خذ الکتاب، پکڑو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، اور دیا ہم نے اس کو حکم بچپن کے اندر، اور شفقت اپنی طرف سے، اور پاکیزگی، اور تھا وہ تقیاً متقی، وبرم بوالدیہ، اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور نہیں تھا وہ سرکش اور نافرمانی کرنے والا. وسلام علیہ, اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی انتہائی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالی سے اولاد کی درخواست کی کہ خدا تعالی کوئی بیٹا عطا فرمائے جو جانشینی کا حق ادا کر سکے, کیونکہ بھائی برادر جتنے تھے ان میں وہ صلاحیت نہیں تھی اور شدید خطرہ تھا کہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے. تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. پھر مزید خوشی اور سرور کے لیے ان کے لیے ایک نشانی اور علامت بھی مقرر فرمائی کہ وہ تین دن تین رات تک اپنی زبان سے سوائے اللہ تعالی کی تسبیح اور مناجات کے کلمات کے اور کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے. وہ نشانی بھی انہوں نے دیکھی. اور پھر اللہ تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی بڑھاپے کی حالت میں جبکہ بیوی بھی ان کی بانج تھی, تو اللہ تعالی نے ان کو ایک عظیم شان فرزند عطا فرمایا جو اللہ کا نبی تھا. چنانچہ آگے اللہ تعالی کا یہ فرمان کہ ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو ایک بچہ عطا فرمایا, اور جس کے بارے میں پہلے ہی اللہ تعالی نے ان کو خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ بچہ ایسا ہوگا کہ اس کا نام بھی پہلے بتلا دیا گیا کہ اس کے نام پر کسی کا نام اس سے پہلے نہیں تھا. تو اللہ تعالی نے یہ پہلے ہی بتلا دیا. پھر وہ بچہ پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد پھر وہ شعور کی سن تک پہنچا, اور اس وقت اللہ نے اس سے یہ خطاب کیا کہ پیدا ہونے کی بات اور سن شعور تک پہنچنے کی بات کے درمیان میں محذوف ہے. اس بچے کو اللہ تعالی نے اس طرح خطاب کیا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ پکڑ لو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ. یہ اس سے اللہ نے خطاب کیا, کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اور اس کتاب سے مراد ہے تورات, کیونکہ اسی تورات کی تعلیم اور تربیت اور اس کے احکام کو جاری کرنے کا ہی حکم تھا. اور بھی ہزاروں اللہ کے نبی ایسے تھے جو اسی کتاب کی اشاعت کرتے تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے, وہی بھی ان پر نازل ہوتی تھی, لیکن کتاب یہی تھی, اس لیے کہ انجیل اس کے بعد نازل ہوئی ہے. مسیح علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور پھر اللہ نے ان کو انجیل عطا فرمائی. تو اس کتاب سے مراد اس مقام میں تورات ہی ہے کہ جس کے حضرت زکریا علیہ السلام بھی معمور تھے, اور ان سے پہلے دوسرے بھی جتنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. بعض کو اگرچہ صحیفے بھی اللہ نے دیے, لیکن مفصل کتاب یہ تورات ہی تھی جس کے اندر تمام ضروری احکام اللہ نے نازل فرمائے تھے. تو اسی کی تعلیم دیتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے. تو اسی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا. مضبوطی سے پکڑنے کا حکم یہ ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ اس کتاب کو سب سے پہلے سیکھنا, پھر اس پر عمل کرنا اور اس کا اجرا, اور دعا دوسروں سے عمل کرانا، یہ ساری باتیں کو قوت کے لفظ میں پائی جاتی ہیں۔ پوری کوشش اور کاوش کے ساتھ کسی طرح بھی اس سے لاپرواہی نہ کی جائے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنا یہی ہے کہ اس کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو سیکھنا، سکھلانا، عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا۔ اس کی تمام اقامت جو ہے یہ اس کے اندر داخل ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اور اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز کی اقامت کرتے ہیں، سو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر اور بدلہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا ہر امت میں اور تمام گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بھی یہی حکم تھا، اور ہماری امت کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی تھی، تو وصیت تو یہی تھی کہ میں تم کو خاص نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو نظر انداز نہ کرنا۔ وہ جو راستے کے اندر جو نصیحت حضور نے فرمائی تھی واپسی میں حجت الوداع کے سفر سے، اس میں جو یہ دو چیزوں، ایک کتاب اور دوسرا حضور کے آل بیت، پہلے سب سے پہلے حضور نے اللہ کی کتاب کے بارے میں، کیونکہ اساسی تعلیم سب اس کتاب کے اندر ہے، اور آل بیت اس کے تعلیم دینے والے ہیں، سب سے زیادہ قریبی ذریعہ جو حضور کے خاندان کے لوگ اور آپ کے ساتھ دینے والے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس کتاب کو آگے پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالی نے امہات المومنین کے بارے میں، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا تذکرہ کرتی رہو اور چرچا کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں اللہ نے نازل کی ہے۔ وہ یہی کتاب اور سنت ہے، اس کا چرچا کرنا، اس لیے آل بیت کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ ان کا بھی خیال رکھنا، وہ ذریعہ ہے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کا، وہ اشارے ہیں اور بتلانے والے ہیں، قریبی ذریعہ یہ ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، روشنی ہے تمہارے لیے، میں تم کو اس پر عمل پیرا رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اور کسی مقام میں ایسا بھی فرمایا کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو ترک نہیں کرو، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، گمراہ نہیں ہو۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا طریقہ کار اور دستور عمل ہے، سنت ہے۔ تو یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا یہی تو بات ہے، اور اصل چیز اسی کے اندر ہے۔ مضبوطی سے پکڑنا سب سے پہلے کہ اس کتاب کو سیکھنا اور اس کو ضبط کرنا، اس کو یاد کرنا، پھر اس کی تعلیم ہے، عمل ہے اس کے مطابق۔ اگر یہ چیز نہ ہو، نہ سمجھ ہو، نہ اس کو ضبط کیا جائے اور نہ اس کو سیکھا جائے، نہ سکھلایا جائے، نہ اس کی شرائط کو پورا کیا جائے، تو کتاب تو کچھ بھی مفید نہیں ہوگی، پڑی رہے کتاب اپنی جگہ، لیکن فائدہ تو اسی شکل میں ہوگا کہ جب اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے۔ اور اسی لیے اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا، فبأي حدیث بعده یؤمنون، اگر لوگ اس قرآن کو اپنا دستور العمل نہیں بناتے تو اس کے بعد کون سی بات آئے گی جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہ تو سب سے آخری پروگرام ہے، اللہ نے بتلا دیا ہمیشہ کے لیے یہی پروگرام ہے. اس لیے کہیں فرمایا غور و فکر کرو، پھر دلوں پہ تالے تو نہیں چڑھ گئے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں یہ ارشاد ہوتا ہے کتاب انزل اللہ علیک لیتدبروا آیاتی، کتاب کو تو اس لیے خدا نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں. لیتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے ہیں، عقیدہ اس کے مطابق، اخلاق اس کے مطابق، عمل اس کے مطابق، تمام سلسلے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر خدا کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، کتاب سے مراد تورات ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. وآتینا الحکم صبیا، اور ہم نے اس کو حکم عطا کیا بچپن کے اندر. یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے بچپن کے اندر ہی ان کو نبوت عطا فرما دی، حالانکہ نبوت 40 سال کے بعد تمام انبیاء کو ملی ہے. تمام جتنے بھی نبی گزرے ہیں 40 سال سے پہلے نہیں کسی کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان کو اللہ نے بچپن کے اندر ہی یہ چیز عطا فرمائی. حکم سے مراد سمجھ، یعنی اور علم، یہ حکم سے ہم اور سمجھ اور علم ان کو عطا فرمایا اللہ نے بچپن کے اندر ہی، اور بچپن سے ہی وہ اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کرتے تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کی اشاعت کرتے تھے. والد بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، وہ بھی اللہ کے عظیم المرتبت نبی ہیں، لیکن ان کے ضعف اور بڑھاپے کا پہلی آیات میں ذکر ہو چکا ہے. اور بچے آپ جوانی میں چل رہا ہے، بچپن میں اللہ نے ان کو کمال درجے کا شعور اور فہم عطا فرمایا، اور اکثر مفسرین کے بقول نبوت بھی اللہ نے ان کو بچپن میں ہی عطا فرمائی. تو یہ فرمایا اللہ کی کتاب کو، یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے ان کو حکم یعنی علم اور دانش عطا کیا بچپن کے اندر. یہ خدا کی خاص مہربانی تھی اور رحمت تھی. وحنانن من لدنا وزکاتن، ایک تو حکم یعنی علم و دانش، اور دوسری دو چیزیں اور اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. ایک تو حنانن، حنان کا معنی شفقت اور رافت، اللہ نے کمال درجے کی رقت ان کے اندر رکھی تھی. ان کی گریہ کا اور زاری کا حال بھی مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، آنسو بہتے رہتے تھے ہر وقت، کمال درجے کی رقت ان کے اندر. اور حنان کا معنی شفقت، یعنی حنان کا مسعود ولبہ کا دائیہ عربی زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں، مثلا شفقت، یعنی تیری شفقت کے طلبگار ہیں. اور حنانے کا بعض شر یحون من بعضی، جاہلیت کے زمانے کے شاعر بھی ایسا کہتے ہیں، اب المنظر فستب کے بازنا، اے اب المنظر تم نے سب کو فنا کر دیا، بعض کو تو رہنے دو. حنانے کا شفقت کے طلبگار ہیں، شفقت چاہتے ہیں. بی شفقت رافت، مہربانی کو حنان کہتے ہیں. اور الحنان اللہ کا اسم پاک بھی ہے، خدا تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک حنان بھی آتا ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہگار اور مجرم دوزخ کے اندر یا حنان پکارتے رہیں گے، اے شفقت کرنے والے خدا، ہزار سال تک پکارتے رہیں گے، لیکن خدا تعالیٰ ہزار سال کے بعد ان کو جواب دیں گے اور پھر وہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے مجرم ہوں گے جن کی سزا ابدی ہوگی. تو حنان کا معنی ہے شفقت، اور شوق، حنین شوق کو بھی کہتے ہیں، اشتیاق، شوق. ظاہر ہے کہ خدا ذات خداوندی کا شوق، آخرت کا شوق، اور رافت اور نرمی، اللہ نے یہ بات عطا فرمائی اپنی طرف سے. وزکاتن اور پاکیزگی، زکات کا معنی پاکیزگی اور ستھرائی. یہ زکات کو بھی زکات اسی لیے کہا جاتا ہے، صدقہ بھی کہا جاتا ہے اور زکات بھی. تو صدقہ اس لیے کہ یہ انسان کے دین کی صداقت کی دلیل ہوگی، عالم برزخ میں بھی آخر میں دلیل کے طور پر یہ صدقہ اس لیے، اور زکات پاکی